hizmetü selamin islamin el cihadun fî sebebillah lâ yenâluhu illâ tefkaluhum. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz buyuruyor. Selam devenin hörgücü demek. Zirve bir şeyin yükseği demek. İslam'ın tepesinin en uç noktası, yani böyle aşağıdan yukarıya çeşitli hükümleri var. Onun en uç noktası, zirvesi nedir? Cihattır. Allah yolunda cihad etmektir. Buna ancak Müslümanların en faziletlileri nail olur. Herkese nasip olmaz bu devlet. Ancak Müslümanların en faziletlileri, eftalileri o nimete mazhar olurlar. Demek ki İslam'ın birçok emirleri var. Mesela el-İslam'ı el-İslam'ı İslam nedir diye soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. İşte İslam'ın beş şartını cevap olarak söylüyor. Şehadet kelimesini bildirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek diye, zekat vermek diye söylüyor. Demek ki İslam'ın birçok emirleri var. Bu emirler içinde zirvede en üst noktada ne geliyor? Allah yolunda cihad etmek geliyor. Cihad nedir? Cihad çok geniş bir kelimedir. Hakikaten izah edilmesi lazım. Genel bir kelimedir. Cihad iki şekilde olur. Bir, düşmanla eline silahı alıp çarpışmak, park meydanında çarpışmak şeklinde olur. Bu bildiğimiz şeyler, mesela bir ordu, Müslüman ordusu, karşıda kafir ordusu, silahlar çekiyorlar, çarpışıyorlar dini yaymak için. Cihad. Allah uğrunda yapılan bir savaş. Bir de manevi cihad olur. Çünkü düşmanlar bazen öyle illa kafir gibi hududun öbür tarafında duran, gözle görülen şeyler değildir. Manevi düşmanlar da vardır insanın. Manevi düşmanlardan başında en başta gelen nedir? Birisi şeytandır. Şeytanla mesela mücadele etmesi lazım insanın. İkincisi şeytanın baş yardımcısı içimizde. Nefis. Biz bütün kötülüklere sürükler durur. Nefisle mücadele etmek, mücadele etmek lazım. Onlar da cihat. Hatta nefsin arzularına, kötü duygularına, isteklerine, heveslerine karşı cihat etmek, cihada ekber diye bildirilmiş kitaplarımızda ve hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. O da cihat. Demek ki bugün artık düşmanlarla savaş yok. Sulh halindeyim demek doğru değil. Cihat her zaman, her yerde Müslümanın işidir. Her zaman Müslümanın uğraşacağı, gayret sarf edeceği bir taraf var. Nefsiyle cihad eder, şeytanla cihad eder, efendim, kötü huylarla cihad eder. Böylece Allah yolunda azami cihdini sarf eder. Cihad bu. Demek ki bu İslam'ın zirvesiymiş. Allah-u Teala Hazretleri bizleri cümleten mücahit bir sebebinden sınıfına dahil eylesin. Allah yolunda cihad edenlerden eylesin. Neyle? Düşman yoksa kendi nefsimizde, şeytanla, kötü huylarımızla. Düşman olduğu zaman da alırız elimize silahı, ırzımızı, dinimizi, imanımızı korumak, kollamak için ecdadımız nasıl canını seve seve vermiş, kefenin zemzemine yıkamış, boynuna dolamış gitmişse oraya da gideriz. Canımız da feda olsun, malımız da feda olsun de gideriz. Bu olmadığı zaman da demek ki yine cihad edici şeyler var.